Boas tardes a todos, ou boas noites xa casi. Bueno, primeiramente pedirvos disculpas porque eu estou un pouco canso. Levo 8 horas de viaxe e ao mellor tampouco non rindo totalmente, non? Vou vos presentar unha presentación que xa fixen para un momento determinado para o Consello da Cultura Galega, para explicar un pouquiño pois a situación que temos nosoutros no Eonavia, non? Como veredes, non está nun galego estándar. Nós somos defensores dunha subnorma, pero de todos os xeitos é unha subnorma sempre mirando o galego estándar, non? Por iso podedes ver que pon UA no canto de unha, é a forma eonaviega. Bueno, a maioritaria. Unha tamén existe, pero solo nunha franxa na parte máis oriental, non? Entón, titulamos o traballo pois Eonavia, unha comarca de lingua galega en Asturias, ou unha comarca de lingua galega en Asturias. Aquí, bueno, na segunda diapositiva é para que máis ou menos vexades os concellos eonaviegos. Están incluídos tamén algúns do Oriente Lugués, porque teñen moitas características afins cos do Eonavia. Bueno, hai un precisamente que nos consideramos Eonavia claramente, que é o de Negueira de Muñiz, aínda que sexa Galiza, prácticamente para nós Eonavia. É unha especie de corno que se mete aí. Bueno, para algúns galeguistas nosos chamanlle Terra Liberada, pero bueno, aí está. Despois, bueno, hai algúns que están con un trazo aí laranxa. Eso, bueno, é que parte deles teñen unha parte que é galegófona e outra parte que é asturófona, non? Son os casos de Navia, Villallón, Allande, e bueno, Ibias ten na máis que un cachiño moi pequeno de asturiano occidental. Bueno, aí puxen todos os concellos que son. O que podedes apreciar é que prácticamente, si mirades ben, os escudos casi todos teñen o símbolo de Asturias, non? A cruz, bueno, la cruz de los ángeles, non? Vedes aquí. Bueno, pois para que os dedes unha idea, pois son todos escudos falsos, é dicir, foron inventados por un erudito asturiano e para manifestar en certo sentido pois a asturianidade da zona incluíron pois símbolos referidos a Asturias. Un foi ese, outro é o relativo a Castropol, que si ese é un escudo histórico, pero o resto pois está prácticamente están casi todos inventados. Bueno, unha pequena introdución do que é o relevo. Bueno, tedes que aparece o artigo L, que tamén é maioritario nesta zona, frente ao O. E hai unha separación bastante grande entre o que é a serra, a parte interior, que é moi montañosa, e a parte do litoral, que é como unha especie de rasa costeira, non? Que é máis ou menos onde se centran as vilas. Na zona da montaña, pois, é un poboamento moi, moi espallado, non? Prácticamente, pois, aí tedes unha fotografía, este pobo que está aquí, é San Cristóbo, está despoboado. É unha parroquia anteira, que este é o val do río Io, nestes momentos, en todo este val, hai 2 persoas. Unha delas é un manchego e unha croata, que nestes momentos forman parella e teñen 2 nenos. Por exemplo, este val é, vamos, eu puxeno porque é moi indicativo da zona, no? Especialmente da interior, do despoboamento, pero bestial. É dicir, aquí hai, debe haber como uns 10, 15 núcleos enteiros que están despoboados. Despois foron poboados por os que chamamos nos comuneiros, xente que viña de Alemania, de Suiza, bueno, a xente normalmente coñeceos tamén por porreiros, pola cuestión da, da marihuana, non? Entón, ao final, o que fixo, esta é unha parroquia que pertence a Vilanova de Ozcos, o que fixo o concello foi coller a esta xente e empregala nos, nos talleres, non? O que pasa que, ao final, a idea, que non, non era mala, non? Pero rebotouse, a xente empezou a pedir máis do que era, bueno, moito máis no soldo, na cuestión monetaria, e ao final, pois, o alcalde mandou todo o paro. Bueno, aí tedes unha pequena introdución da hidronimia, toda unha serie de ríos, os principales son o Eo e o Navia, daí sacamos o nome, dar, bueno, tedes que pensar que nós non temos unha comarca con unha conciencia de comarca, eh? É dicir, un dice que é de Tapia, outro dice que é da Veiga, outro dice que é do Franco, pero non hai unha conciencia de que existe unha comarca como no Bierzo, como explicaba Xavier Lago. Entón, nós o que buscamos foi un topónimo que collimos os dous ríos e o Navia. E bueno, o topónimo, polo menos en lo que, no que son nas partes así máis culturais, pois ten bastante aceptación, non? A parte asturianista, pois non lle gustaba moito poñer Eo Navia, entón o que fixo foi poñer Navia Eo. Claro, nós pensamos que se poñemos Eo Navia, polo menos correspóndese co xentilicio que tamén inventamos, é un naviego. Eles o teñen moito máis problemático, porque sería naviego, pero eo, nas últimas publicacións xa vin que poñen eoario, que non sei, bueno, onde collón saliu, porque non teño ni idea de onde saiu o de eoario. Despois tamén chamanlle entrambas augas, que ven a ser, bueno, resulta que eles dicen que nos documentos dos tumbos que hai, dos distintos mosteiros que temos, especialmente do de Vilanova de Ozcos, pois sí aparece a palabra, pero é que a palabra aparece entrambas augas, pero non entrambas augas. E ademais é moi relativo, porque é unha referencia a varios cauces fluviais, pero sin saber exactamente se son o Eo ou o Navia. Pero bueno, popularmente non aparece por ningún sitio, vamos, o topónimo, non? Bueno, aí tedes tamén unha parte da costa. Esa é precisamente, bueno, a ría de Ribadeo. Ría de Ribadeo para nós, oficialmente para o Principado, é Ría de Leo. Non podemos poñer Ría de Ribadeo. Entonces, últimamente estamos a ver se conseguimos un consenso e poñer Ría de Ribadeo a Castropol, para contentar as dúas partes, como igual como a Ría de Muros e Noia. E bueno, a parte esta, bueno, son as pequenas serras que hai xa na parte costeira, pero son muitísimo máis suaves que hai na parte interior. Aquí está a parte da serra, como podedes ver, bueno, a zona de arriba é bastante coñecida, é Taramundi, que é un foco de turismo rural, e puxen a da baixo para que vexades tamén o que é a destrución do patrimonio da zona, non? Este é un pobo dos que está asulagado na presa de Salime, é o pobo de Salime, precisamente. Cando se fixo a presa, pois toda a parroquia quedou debaixo, non? Están prácticamente hoxe entre Barcelona e o plan este de colonización da Terra Chá. Quedan dúas casas aquí arriba, non máis, que, por certo, non teñen acceso, senón é por barca, a través de aquí, ou atravesando un monte pola parte de atrás, pero é un camiño de cabras, prácticamente. E, bueno, é prácticamente a destrucción de todo un val que bueno, se vedes, non teño a posibilidade, porque non puxe aquí as fotografías bellas que hai da zona, que eran preciosas. Ademais, o río iba por abaixo, había unha ponte medieval que o traspasaba, tal, e quedou todo debaixo. Igrexas, todo. Bueno, aquí tedes unha mostra do que é a poboación. É moi embellecida, 40.000 persoas, bueno, a maioría englobada no sector agrogandeiro, non? A estas habería que sumar todas as que están emigradas no centro de Asturias, que son bastantes, pensamos en 20.000. Aí, bueno, tedes é un labrego da Veiga, é un dos gaiteiros, dos poucos gaiteiros que temos que xa que toca a gaita galega, que é de Taramundi, porque tamén temos un problema que é a introdución da gaita asturiana. Eles dicen que a gaita galega está introducida na década dos anos 40, entón que hai que é un erro histórico e que hai que eliminala. Entonces o principado que fai é susanar ese erro, non? Entón, este, por exemplo, este gaiteiro, que tiña, ten 71 anos neste momento, tiña gaita galega, o principado fixo que pasara a gaita asturiana, pero o paisano non lle gustaba a gaita asturiana e pasou outra vez pa galega. E destos que nos quedan, quedannos como 8 ou 10. Somos defensores nosos, porque o resto xa ten todo gaita, entre gaita asturiana e gaita escocesa. E aquí tamén, na parte musical, é onde se ve tamén as discrepancias que temos, non? A parte, chamémoslle, entre aspas, etiquetando, non? A parte galeguista, temos os nosos grupos. E a parte asturianista ten os seus grupos tamén. É dicir, aí temos dúas partes. É dicir, por exemplo, en algún concello, como é o Concello del Franco, pois existe unha banda de gaitas que toca a gaita galega e unha banda de gaitas que toca a gaita asturiana. Cada un asista ao concerto que quere, claro. Bueno, polo menos é máis democrático. Bueno, da historia, pois son que terras que xa no século XII xa estaban en litixio entre os bispados de Mondoñedo e Oviedo. Bueno, Oviedo é a denominación en asturiano, pero a conexión col este lugués non, pois foi constante, manténdose a palabra terra de Ribadeo. E mesmo en 1933 dubídase se serán de Lugo ou de Asturias, non? Aí houve unha votación entre conservadores e progresistas e ao final quedou dentro de Asturias, pero de todos os xeitos con fortes trazos galegos, non? Estos son dous castros, precisamente, o de arriba é o de Coaña, bastante coñecido, e o de abaixo é un dos últimos en excavar, que é o de Taramundi. Bueno, o patrimonio etnográfico, que é un dos eixes principales, ademais está relacionado co turismo rural, e, como vedes, tamén é un área de confluencia das dúas zonas, non? Por un lado hai Cabazos, o río galego, e por outro o río asturiano, non? Que é cuadrado, que é máis, bueno, é muitísimo máis multifuncional que o de arriba, non? E bueno, este puxen un de teito de palla porque hai distintas cubertas, non? Para que vexades. Bueno, a lingua, puxen varios aspectos, non? Caracterízase por ser unha variedade dialectal do galego que denominaríamos área eonadiega, non? Os trazos máis destacables, pois bueno, igual que en galego estándar, a dictocación dos eotónicos latinos, pedra, terra, ponte, fonte. Aquí sí que hai unha variación, a presencia do artigo el, coas contraccións del, nel, coel e al, bueno, agá pequenas zonas, a terminación en ois, cie pantalois, camiois, leciois, o mantemento del L intervocálico, abolo, mola, molín, salir, caída del L intervocálico, como no galego común, cadía, cadea, castaedo, bueno, é un topónimo, chao, etc., non? Hai distinción entre T e Che, hai na previvencia do sistema verbal, no perfecto de indicativo N final, cantei, collín, dixen, partín, utilización do infinitivo conxugado, especialmente coas segundas persoas. Este é un feito importantísimo porque o asturiano non ten infinitivo conxugado. Terminacións in, ios e ia, padrín, pepín, fucín, cortíos, camíos, vecíos, faría, chía, mía. Isto hai que ter en conta que tamén entra bastante no leste lugués. É un forte arcaísmo no léxico, non? Parece a palabra embora, É dicir, en Ibias, faca, ficar, patefa, que é un tipo de xogo, enterreiro. Enterreiro, bueno, é unha persoa que lle gustan moito os enterros. Boureo, que é barullo. Xirta é o carbón que queda ao final, cando xa non quedan nin as brasas. Bueno, famagueira é... isto como se chama? Non sei como explicalo. É como un constipado, cando estás con voz ronca e tal, é como cosidade, non? Non sei se, bueno, faca aparece tamén en portugués, aunque aquí no é unha vía utilizase moito tamén para un tipo de navalla. E ficar non ten exactamente o significado do portugués de quedar, ten un significado como de quedar aparvado, non? Por exemplo, dice que unha gata fica parvada cando queda así media morta despois de que un coche pois atropelara, non? Bueno, etc. Despois hai unha zona que palataliza, ao igual que o asturiano, palataliza o L inicial ou interior. Lleite, llavar, martello. Isto sí que relativamente, é dicir, é moi distinto o galego estándar, non? Os posesivos, pois, aparece meu, pero aparece tou e sou. Ás veces tamén teu e seu, pero moito menos. Pois hai un verbo que é diferente do galego estándar. Fer, faer, que é facer, tamén existe facer, eh? Trer, que é traer, trouguer, que tamén é traer, ouguir, que é ouir, coas formas uzco e uzca, ouvir, que tamén, bueno, na última, creo que na última reforma entrou, non? Ouvir. Valir, bueno, poer, frir, etc. Os artigos indeterminados, pois aparece ua, bueno, a nosa grafía poñemos un H intercalado entre as dúas vocais e tal para achegalo ao galego. A corriente asturianista quita o H e pon un til no, encima do U. Pero bueno, unha, unhos, us e uis. Despois os pronombres, pois aparece eu, eo, iou, tú, nosoutros, nosoutras, vosoutros, vosoutras, nós, vós, elos. No canto, por exemplo, do eles do galego estándar, non? A conservación do ditongo ui, isto é moi común, prácticamente en todo o Eonavia pronunciase ui, non oi. Entón, moi, moito, cuitelo, luitar, truitas, cuitar, buitra, etc, etc. E tedes terminación ao au, irmau, irmau, irmau, chao, brau, mariñao, tabao. Terminación en cio, pacio, bercio. Berzo aparece tamén poucas veces, pero aparece, andacio. Terminación sin S no perfecto de indicativo, colliche, cantache, partiche. O imperativo mi, cantai, collei, partí. Aférese do verbo estar, que, bueno, isto aparece tamén en moitas partes de Galiza. A terminación en ua, bua, cua, ladrua. E o mantemento do cua inicial, cuanto, cuatro, cual. Non sempre, eh? Aparece tamén condo, conto, cando. O artigo neutro el, isto sí que o mellor choca, pero non se corresponde, por exemplo, coa negación. Coa negación utilízase normalmente o. En cambio, no resto utilízase el. O que pasa que penetrou na zona da costa, prácticamente é patrimonial tamén lo. Xa lo sei, xa o sei e xa el sei. Pronomes repetados en os, esos, estos, aquelos, elos. A presencia del L cando vai en clítico, contacto con vocal ou ditongo. Aila, deixeilo, teñola, véxolas. As veces desaparición do ditongo, ei, neste caso, ou ai. Estreto, fonteta, dereto, peixe, tolleto, abaixo, baixo. Bueno, a conxunción copulativa I é a que máis predomina, moito máis ca E. E os adverbios de lugar, eiqui, eili, unme. Aquí vedes, bueno, a diferencia que temos. temos dúas normativas, seguimos, consideramos unha galega, sigue a normativa galega, aunque incidindo en algunhas peculiaridades, é a que se denomina su norma MDG, e despois a asturiana, segue a normativa del asturiana, del asturiano, con Y e apóstrofe, norma xeira, Academia de la Lingua e as propostas da Consellería. Aí tedes pois os dous libros que hai editados, solo que o do noso movemento está nas librerías, podese comprar, o outro non, o outro é non venal e tal, e foi metido pola parte de atrás. É dicir, levado aos colexios e tal, pero non se pode comprar nas librerías. A legalidade que existe, pois existe unha lei do Estatuto de Autonomía de Asturias con protección del bable e das variantes locais. Xa me diredes con eso a onde se vai, porque ademais é que as variantes locais, que son as variantes locais, cando hai 50.000 bables tamén, que é outra, e bueno, a cuestión do asturiano, que, bueno, eu son defensor do asturiano, vou dicilo tamén, non teño por que tirar pedras contra eles, pero verdadeiramente a situación deles é catastrófica. Despois existe a Lei de Normalización Lingüística de Galiza no ano 83, que fala de protección de lingua galega en territorios limítrofes, o galego exterior. Despois aparece en 1998 unha lei de uso e promoción del bable asturiano. Cando o PSOE non conseguiu unha lei para o asturiano, na única etapa en que goberna o PP, consíguese unha lei para o uso do asturiano, non? O problema foi que o goberno escarallouse completamente por bueno, unha liorta entre Álvarez Cascos e o presidente asturiano. O presidente asturiano saise do PP, funda o seu propio partido, e ao final sale esta lei de uso en que pacta co único diputado que había do partido asturianista, pacta unha lei onde non se recoñece que existe galego en Asturias. Entón, pa tocar, sí, o carallo, a cuestión, collen un diputado, temos que decir que gracias a él, un diputado do PSOE, pon que se reconoza a modalidade de gallego-asturiano, gallego, bueno, guión asturiano, non? Explicouno él no Parlamento, non? Bueno, en Asturias non lle chamamos Parlamento, chamámoslle Parlamentín. Entón, vai, resulta que di que hai que superar o que é a inxerencia que ten Galiza sobre a zona do Eonavia, e que entonces que sí hai que reconocer que existe unha modalidade, pero que é unha mestura entre gallego e asturiano, e entón poñen o guión no medio, non? Ao final, grazas aos votos do PSOE e de Esquerda Unida, consíguese meter dentro do texto pois unha cláusula de protección de gallego asturiano, que en realidad é galego, pero bueno, ali utilizanse todos os eufemismos para non utilizar galego. Normalmente utilizase fala, falía, gallego asturiano, gallego sin guión, gallego barra asturiano, astur galaico, galaico astur. Despois, bueno, cambian, ás veces quitan o L e poñen galego asturiano, outras veces poñen entre paréntesis o L. Bueno, un desastre, pero bueno. E despois hai que ver os concellos que pediron a protección. Despois de debatirse no Parlamentín a lei esta, dos 18 concellos do Eonavia, tan só 3 pediron nun pleno a súa protección. Hai que citalos verdadeiramente. Foi Taramundi, El Franco e Santalla de Orcos. Dos 18, na máis que 3. Curiosamente, gobernados polo PSOE. Aquí hai unha pequena historia, o que foi a MDG, é dicir, a Mesa de Defensa do Galego de Asturias, que naceu en 1998, bueno, que organizou varios cursos e xornadas, mantén varias publicacións. Nestes momentos está bastante inactiva, non? Por eso, bueno, eu por exemplo, colaborei con eles, pero a partir dun determinado momento, pois decidimos crear outra asociación, que é a nosa, a Bertal, non? Entón, aí vedes que na cuestión de publicacións non estamos moi mal. Hai bastantes publicacións. Eu, por exemplo, direivos que da zona e tal, home, lingüísticamente sumando turismo e demais, pois eu teño na casa 300 exemplares, por lo menos. É dicir, en bibliografía estamos ben, na cuestión legal estamos fatal. E despois, bueno, eu non son optimista como Xavier Lago, son máis ben moi, moi pesimista, pero bueno. Esta é tamén a parte asturianista. Normalmente nós consideramos que debemos ser bastante elegantes con eles, entonces eu non me importa citalos, non? Eles nunca nos citan a nós, pero nós procuramos polo menos quedar elegantemente. Eles si publican, publican coa norma que nós chamamos castrapeira, pero polo menos fan cousas. Bueno, a este, por exemplo, que puxen aquí, Literatura de tradición oral nos Coutos Ibias, é un claro exemplo. É decir, os Coutos Ibias é a península que se mete, bueno, península, é un entrante que se mete dentro de Lugo, que é galego oriental 100%. E resulta que lees o libro e tal, bueno, hai unhas barbaridades tremendas, pero bueno, aí está. O outro é un vocabulario de Mántaras de Tapia. E bueno, polo menos que recollan vocabulario, eso é importante. No resto, bueno, son bastante deficitarios. E últimamente están bastante inactivos. O que é a Academia de la Lingua Asturiana, el Goberno Autónomo, hai un feito importante, que no ano 1995 a Academia de la Lingua Asturiana fai unha secretaría lingüística. Puxen por eso Navia Eo, porque eles poñen Navia Eo, e resulta que tutela a lingua galega. Eles fan os cursos de tanto de iniciación como de perfeccionamento para os profesores desta zona, non? E coa súa propia normativa, é dicir, sin ningún tipo de... Vamos, non se preocupan de Galiza nin nada. É dicir, os nenos non estudian Cotarelo Valledor, aínda que sexa da Veiga, pero si estudian, en cambio, escritores asturianos. Isto é o que a nós, pois, ás veces fódenos, non? Nesa cuestión. Teñen algunhas publicacións. Esta é a que teñen, Entre ambas augas, que foi o topónimo que eles quixeron poñer pa zona, que popularmente nada, non callou prácticamente en nada. Vou vos contar unha anécdota. O último número aparece unha foto na portada dunha sobrinha dos nosos integrantes da nosa asociación. É dicir, está claramente posto a posta. É dicir, bueno, algún... Quique Costas, que coñece a Toño Ron, pois é a sobrinha precisamente de Toño Ron, e aparece na portada. Si se caracteriza, por exemplo, Toño Ron é por ser das partes máis radicais galeguistas no Navia. Así que non é de recibo que poñan esa fotografía, non? Toponimia, pois fan esta especie de caderniños pequeniños sobre a toponimia, a microtoponimia dos concellos, ás veces de parroquias, non? Esta concretamente é dunha parroquia, é dos Coutos. Teñen certo fixamento os Coutos. Parece que os Coutos non lles... Como é zona que... Ademais, os nenos van ao colexio de Navia Suarna, a Mosteiro, e encima a parroquia non ten camposanto, e van e enterranse en Galiza tamén. Pois parece ser que non lles vai a cuestión. Bueno, pois o caderniño este que está posto aquí, o que se podía pensar era que, por puro respeto, que se fixera na súa normativa. Pois este caderniño está posto os topónimos, moitos delos deles en galego plenamente, pero o caderniño enteiro está en lingua asturiana. enteiriña, todas as descripcións están feitas en asturiano. Outros, bueno, pois temos unha serie de eruditos locais por aí, asociacións culturais e veciñais, e despois concellos, grupos musicais, etc, etc. O problema desta xente é que vai moi por libre, non? Outra non, non? Prácticamente, bueno, Antón, este Antolín Santos Mediante é unha publicación moi promocionada por Babarro, que bueno, colabora con nós, non? O Xavier Frías Conde, no outro caso. Ali coincide que tamén son gaitas galegas. Entonces vai aí incluído. O que está no medio, este está entre Pinto e Valdemoro. Tampouco se sabe. É Britonia, bueno, é un grupo musical, pero bueno, tiña bastantes compoñentes navarros. De todos os xeitos, era xente de Ibias, bastante concienciada, non? O problema especialmente dos eruditos locais é que non seguen ninguna normativa, non? Tanto lles val unha como outra, collen un cacho de aquí, un cacho de acolá, e ao final, bueno, algunhas veces salen estudios bons, pero outras veces salen cousas sin ton ni son, non? Aquí, bueno, tedes as diferencias que empeza a ver xa entre os cursos. Os centros con asignatura de galego en Asturias iban aumentando. Bueno, non se chama galego, se chama gallego-asturiano. Tamén teñen un problema, que a denominación da asignatura gallego-asturiano, como é moi longa, os nenos dicen, non, vou a galego. Non dicen, vou a gallego-asturiano. Tamén teñen ese problema, entonces andan buscando cambiar tamén esa denominación e poñerlle fala, a fala. Entonces, a fala, fala vale pa todo. É dicir, na última enquisa que fixeran eles, que foi feita en español, resulta que o Eonavia é a comarca de Asturias que máis pide asturiano, non galego, asturiano. Resulta que despois na denominación sale unha porcentaxe altísima que a xente ou que considera que fala é fala. Por que? Porque ti vas preguntando e un di o meu é a fala de Castropol, outro di é a fala de Ibias, outro a fala de Allande. Resumidas contas, o porcentaxe final é fala, todo fala. Despois aparece xente que dice que é unha variedade do asturiano, outra xente que non, que é unha variedade do galego, e despois hai unha gran maioría que dice que é unha mestura entre ambas. No que é a cuestión identitaria, aí si non temos a cuestión como no Bierzo, non? Prácticamente o 90% do que é a poboación considerase asturiana. O que pasa é que despois ten moitos problemas, non sei se dicir mentais, pero é que falas con eles e tal, depende do entrevistador. Se vai un da parte asturianista, son asturianos hasta, bueno, hasta médula. Se vou eu, xa a cousa cambia. Entonces empezan a dubidar, e ao final, xeralmente sempre falan, sí, temos máis de galegos que de asturianos e tal. O problema é o entrevistador, é como se faga tamén a enquisa. As enquisas que está facendo a Academia de la Lingua son enquisas feitas en español. Entón, non é o mismo entrar a un informante bello ou unha persoa concreta en español que facelo en galego ou facelo en asturiano. Eu sempre poño o exemplo dun amigo meu, que é moi amigo meu, é o mellor amigo que teño. E resulta que el, bueno, como traballo no campo etnográfico, e a él tamén lle gusta o campo etnográfico, tocoulle un proxecto do Museo Etnográfico de Xixón relativo a estudiar os carros por Asturias, non? Entón, leveino o Eonavia, porque, bueno, eu teño casa por ali, e digo, eu aproveito e tal, e vamos o fin de semana, e xa miras os carros todos os que poidas, non? Entonces o tipo foi en plan, bueno, son un señorito da parte central asturiana e vou a ver que fan estos nativos que hai por aquí, non? Eu propuxenlle unha cousa, que ele entrase, pois, falando cos informantes en asturiano, ou nun mesturado, como eles queñan, é que eu facía o en galego. E a ver, ao final, quen tiña máis no caderniño, quen tiña máis partes do carro apuntadas. Claro, el cando iba con dúas, iba eu con 20. Entonces era bastante problemático, ¿no? Ao final sí que tuvo bastantes problemas. Despois, sí, acabamos en Taramundi e a señora do restaurante pois puxo o fútbol, ademais acordo-me moi ben que era a TVG. Entonces o meu amigo xa estaba que subía polas nubes na cuestión da inxerencia de Galiza, ¿no? Na cuestión do Eonavia. Entonces foi a señora a protestarlle que puxera por lo menos un canal estatal, porque canal asturiano non hai. Entón a señora foi moi moi inteligente, moi galega nese aspecto. Puxo a ETV. Aí que veo. Outro aspecto que puxen aí é que é moi moi chamativo é que nos CRAS, que son os colexios rurales agrupados da zona rural, nos da zona lindeira con Galiza, onde, por exemplo, a parte galeguista somos máis fortes, claro, están no lindeiro, ¿no? Entonces hai rapaces que van ao Instituto Fonsagrada e que van ás clases de galego, ¿no? Pero están eximidos do exame, ¿no? Pásalles tamén aos de Taramundi, que hai algúns que van a Pontenova. Entonces é chamativo por parte do Principado, especialmente pola Academia da Lingua, que non promociona nestas zonas, non promociona a asignatura de gallego asturiano, como lle chaman eles. Nesas zonas non van, é dicir, están prácticamente confinadas para a zona da costa, que é a máis favorable cara a eles, non? En cambio, cara ao interior, nestes momentos só hai un CRAS, despois hai un colexio, pero despois todo o resto é zona completamente baleira, é dicir, non hai profesorado. Bueno, as propostas, estas foron unha serie de propostas que nosotros fomos vendo, ¿no? E puxemos a necesidade de unha forte sensibilidade das distintas administracións e órganos galegos con respecto ao galego e ao naviego, é dicir, o galego estremeiro no seu conxunto tamén, ¿no? A representación das asociacións e o naviegas nos órganos de lingua galega, que vemos que é prácticamente unha situación bastante descoñecida no que é no interior de Galiza, non? A captación e necesidade de corresponsais da TVG e da RAC con novas da comarca e o apoio aos medios escritos, non? Xornais. Darvos conta que, por exemplo, o presidente actual asturiano considera que a TVG é unha inxerencia, que é parte do colonialismo galego, non? Entón, agora vai facer unha televisión asturiana, non? Non hai corresponsais da TVG, houve un momento que as houbo, pero agora non. E despois hai outra cousa, que hai xente, pola súa propia iniciativa, que pon o transmisor, e despois chega o Principado e quítalles o transmisor, non? Como sucedeu, por exemplo, en Avilés, pero peor é nos Ozcos, que nos Ozcos normalmente é Canal Plus o que se pon encima da TVG. Alguna vez xa contei, hai unha anécdota dun pobo de Vilanova de Ozcos, que precisamente da fotografía que do despoboado que vos enseñei, e aí acontecía que, bueno, foi daquela cando fun eu coa cuestión dos carros, que o transmisor que había pasou diante o de Canal Plus, entón había, son 8 casas, 7 casas vían Canal Plus e unha vía a TVG. Entonces eu preguntei a unha das nenas, porque quedan dúas nenas e un neno, díxenlle si coñecían a TVG e tal, e dixéronme que sí. Curiosamente coñecíana polo Club Xabarín. Entón, decía eu que na súa casa non se vía, víase Canal Plus, non? Entonces, como facían eles para poder ver a TVG? Entonces, o que facían era que todo o pobo se reunía na única casa que tiña a TVG. Especialmente cando había partidos de fútbol ou na cuestión de dibuixos animados. Polo menos é unha especie de socialización. Non está de máis, non? Bueno, despois necesitaríamos tamén campañas conxuntas de sensibilización lingüística con asociacións galegas, surtir as bibliotecas do EU na área de libros en galego. Isto é unha eiva importantísima. Temos, por exemplo, que no EU na área as bibliotecas teñen prácticamente todos os libros que se editan en asturiano, e en cambio en galego non hai nada. Ou cando ás veces pasa que, por exemplo, da nosa tendencia de levarlle esos libros e pasar os libros directamente á papeleira, que tamén aconteceu, non? Caso da Veiga. A importancia da penetración económica, especialmente do turismo galego. Isto é un factor importantísimo, é dicir, nós consideramos que os galegos deben visitar a zona e falar en galego, para que a xente polo menos vaya collendo confianza. Non hai turismo galego. O normal é turismo vasco, o turismo madrileño e últimamente turismo xaponés. Pero en cambio o galego ten uns índices baixísimos. De todos os xeitos hai que mirar moi ben as estatísticas estas do Principado, porque si comprobamos que, por exemplo, no grau pasado coincideume que en Tapia faleille en galego a rapaza que estaba na oficina de información de turismo, non? E iba con outro compañeiro tamén da nosa asociación, tamén faloulle en galego. E agora de eles teñen un libriño onde apuntan todos os turistas que van pasando por ali, non? Curiosamente non nos apuntaron como galegos, sino como da zona. Por tanto, non éramos turistas. É dicir, a rapaza falaba moi ben o galego e considerou que non éramos galegos, considerou que éramos eunaviegos. Entón non contabilizamos pro Principado. Despois, bueno, unha diferenciación clara entre lingua e identidade, afastándose de expansionismos obsoletos. Isto consideramos porque fainos moito dano. É dicir, non se pode considerar. Hai xente que quere defender o galego, pero síntese plenamente asturiana. Entón, é plenamente democrático. Como hai xente tamén que se sinte galega, pero é moi pouquiña. Iso é certo. Bueno, despois, solidaridade coa lingua asturiana, sempre que esta respete, pois a lingua galega non participe en determinadas inxerencias culturais. Normalmente, hai que diferenciar entre o movimento asturianista, porque tamén é moi plural. De todos os xeitos, bueno, a Academia da Lingua Asturiana e todos estos podían estar en Marte, que nos podíamos estar ben tranquilos sin eles. E o Principado tamén, en moitas cousas. As propostas de aprobación do EU na área, pois tamén necesitamos esa campaña de sensibilidade que non temos. Rachar co sentimento da xente do complexo de inferioridade con respecto á lingua e cultura galegas. Hai moita xente aínda que pensa que falar galego é falar mal. A importancia da sensibilización nas corporacións locais. Por exemplo, non podes facer ningunha proposición a ningunha corporación en galego. Non podes, bueno, xudicialmente tampouco. A creación dun currículum propio no sistema escolar para a asignatura de galego, eliminando a asignatura de cultura asturiana por cultura eonaviega. Aquí temos un problema. Cultura asturiana por parte do Principado é unha optativa que se impuxo para a xente que non quere religión. Entonces a xente que non quere religión pasa a cultura asturiana. Que pasa coa asignatura de cultura asturiana? Que non ten ningún tipo de programa por detrás. Entonces cada un dá o que queira. Cir, por exemplo, a miña mai, que é mestra, dá as partes do orro, as partes do cabazo. Outro pois dá a cultura mariñeira de Llanes, que está xa cerca de Cantabria. Bueno, cousas así, cada un dá o que lle peta. Non hai un programa concreto. A introdución no mundo dos telecentros, casi todos os xa todos os concellos teñen telecentros e internet. Curiosamente, por exemplo, a nosa asociación leva a sección de Vieiros e Onavia, e constatamos que moitas veces, bueno, participamos poucos, non somos moitos, pero si vemos que a xente si nos lé, que é unha cousa que nos, é dicir, non se atreve a participar nos foros, pero si que lé o que trata os asuntos dos foros, e iso parecenos tamén importante. A difusión, bueno, o exterior da cultura galega do Eonavia, a necesidade de constituir grupos de presión para resolver os problemas da comarca, é dicir, non ir na máis que a cuestión lingüística, tamén ir a cuestións veciñais, cuestións sociopolíticas, non? E despois, bueno, a búsqueda de aspectos de consenso para evitar a existencia de varias normativas e ofrecemento de centros asesores. Isto témolo bastante difícil porque, por culpa da legalidade vixente, que ao levar a Academia de la Lingua toda a normativa e tal, pois sentarse a unha mesa pois é prácticamente imposible. Eu solo recordo unha experiencia en Castropol de sentarnos a unha mesa e cambiábamos o Y polo apóstrofo, pero ao final non cederon, entonces non cambiamos nada. Bueno, despois a preparación do profesorado, nós pensamos que sería con un convenio co goberno galego e non mediante pois cursillos da Academia da Lingua Asturiana, que ademais fannos tamén en Ibias, no Eonavia, e relativos tamén ao asturiano, que manda carallo. É dicir, que colla unha lingua que é totalmente allea á zona, isto como secretario dos cursos, non? Que decía que non tiña, os seus alumnos non podían practicar porque claro, ali como non se falaba asturiano, digo eu, caramba, pero entonces para que vas facer os cursos ao Eonavia? Despois aí temos a creación dunha conciencia comarcal. A única conciencia comarcal que existe é no medio lingüístico, é dicir, todos máis ou menos identifícanse que non falan asturiano e que son distintos dos asturianos nese aspecto, no, na cuestión lingüística, pero non van máis aló nin aspectos de identidade nin aspectos sociopolíticos xa, non? Ou a posta en marcha dun estatuto comarcal tipo Bierzo. Isto sí que chegou á prensa cando nós puxemos o do estatuto comarcal, e despois resulta que as xuventudes socialistas copiaron a idea e levaron todos os paus eles. E despois chegou o presidente antes das últimas eleccións e dixo que iba a poñer un estatuto comarcal. Despois tiráronse todos encima de que como iba a poñer un estatuto comarcal, que aquelo xa era o paso definitivo para despois integrarse dentro de Galiza, non? Despois, bueno, a concepción da poboación de que forma parte dun conxunto cultural amplo, como é o galego-portugués, a necesidade de dispoñer de medios de comunicación propios. Nos andamos coa idea de a ver si podemos montar un xornal. O que vemos a partir das experiencias é que, por exemplo, hai aí a anécdota das esquelas. Prácticamente víamos que todos os mortos do Eonavia non aparecían nos medios de comunicación asturianos. Era unha cousa que nos chamaba moito a atención, non? Porque poñer unha esquela, bueno, costa, claro que costa, pero bueno, entón como se explica a cuestión? Pois as esquelas poñense normalmente nos orreos, nos cabazos, nas árbores. É dicir, van transmitíndose, pero non aparecen nos xornais. Entonces parécenos un exemplo importante. Nosotros a idea que temos é de utilizar o que son o que consideramos as vías dos panadeiros. Os panadeiros chegan a todas as aldeas. Entonces, facer un xornal, darlle uns cuantos cartos aos panadeiros e que vayan distribuindo o xornal. Emisoras locais non hai ninguna neste momento. Televisión local hai unha na máis, pero non é moi boa. E despois, bueno, aproveitamento do que son a TVG e a RTG, non? Loitar contra a transculturización, que é bastante difícil, especialmente no oído pois, musical, no etnográfico e no lingüístico. E bueno, despois puxemos tamén oposición frontal ao proxecto do Principado de Ciudad Astur. Isto tiña que explicarlo máis con máis repouso. É unha cuestión do Principado que ven a considerar unha gran aglomeración no centro de Asturias, de 800.000 habitantes, unha zona metropolitana que englobaría o que é Oviedo, Ubieu, Xixón, Avilés, as cuencas mineiras, e despois quedarían as salas, as dúas salas, a occidental e a oriental, que máis ou menos serían parques naturais dos señoritos do centro, non? É dicir, esas zonas totalmente despoboadas, bueno, uns cantos cabalos, uns cantos aborixenes, e despois pois ao lecer dos señoritos de Ubieu e da zona central, non? Pois nós puxemos esta idea, precisamente é curioso que nas últimas eleccións que houve os partidos nacionalistas asturianos apuntáronse todos ao tanto, levaban todos no seu programa a cuestión esta de Ciudad Astur. Bueno, a presión económica é bastante difícil para resolver aí un problema bastante gordo na cuestión pesqueira coas arrastreiros. Aquí saberá un pouquiño Penabade pola cuestión dos arrastreiros de Burela, o famoso este, como se chama, o tren de bolos, que é unha rede que vai arrastrando todo o que hai no fondo do mar, non? Eso, bueno, na parte ou na viega pois existe unha sensibilidade moi grande cara a ese aspecto, non? Do campo, bueno, mineiros, medioambientais, estamos cheos de parques eólicos, temos muiños por todos os lados. Presas, xa temos tres, agora hai proxectadas dúas, outras dúas, pero espero que, vamos, que non se fagan. E despois, bueno, a minería do ouro tamén é un problema porque é a ceo aberto e desfai todo, non? A promoción do orgullo de ser eu naviego, a reafirmación do término entre o que é o povo, a idea de galego, de Asturias, asturianos e as cuestións que hai relativas á identidade, non? A promoción conxunta nas feiras de produtos e naviegos, isto está dándose, curiosamente. É dicir, hai anos lanzabas esta idea, era unha idea prácticamente ou colonialista ou desfasada. Nestes momentos todos son intercambios. Intercambian fabas, queixos, todo. Mobles, a min pareceme ben, que o fagan, é importante. Ademais que así saiban tamén o que se coce nun lado e que se coce noutro. Alimentar, bueno, a cooperación entre a comarca e Galiza, hai convenios de protección civil, luita contra os incendios, etc., ¿no? Aí podo decir moito, porque temos, por exemplo, estradas galegas que rematan na parte ou na viega e chegan e aí paran, e viceversa, é dicir, estradas que son do Principado, en canto chegan á parte galega cortan e aparece pista de terra e ala. Igual que temos o problema con varios topónimos, porque temos algúns povos que están divididos entre Asturias e Galiza, non? Por exemplo, en Ibias hai a Peliceira, está na parte de arriba, parte das casas son de Ibias, polo tanto é unha ave Asturias, e dúas casas onde na había súa arna. Entón hai problemas co letreiro. Que pos no letreiro? A Xunta legaliza como topónimo a Peliceira. O Principado legaliza Peliceira. Entón hai que poñer dous letreiros cun camiño en medio. Pasa en Quintela tamén. Ahora, bueno, ahora xa solventaron o problema, porque en Quintela a parte galega foise toda de emigración, entonces aí xa non teñen ningún problema. E despois, bueno, a conexión de comunicacións tamén por autoestrada, que é importante, especialmente a do Cantábrico, que mira que leva anos sin facerse. E encima temos unha serie de aspectos xudiciais que, bueno, especialmente por un, non sei como chamarlle, foi un director xeral do Principado que agora vive en Ribadeo, o que foi, pois, metou toda unha serie de impugnacións para o que é a autovía do Cantábrico na rasa costeira, porque eles din que esmagaría todo o que son as explotacións gandeiras dunha zona que dentro de Asturias sí que ten muitísima vaca, eso sí é certo. Entonces que a autovía tería que ir polo pé do monte, non? No canto de que fose pola rasa costeira, non? A rasa, bueno, é unha chaira costeira que hai, non? Home, a idea é intelixente e lícita, non? Pero despois nunca se poñen de acordo a hora de marcar a liña para facer a autoestrada, non? Se no resto de Asturias xa está feita ou xa están proxectados os tramos, nesa parte aínda non está proxectado nada. E despois, bueno, as vías interiores tamén, zona lindeira, turismo de lingua. Bueno, aquí o creemos relativo ao que é o Principado, é a Academia da Lingua, a retirada de toda a inxerencia da Academia da Lingua, que creo que non conseguiremos nunca, a reformulación do que debe ser a Secretaría Lingüística del Naveaeu e do seu soporte legal. Para facervos unha idea, aquí, bueno, aquí Quique Costas, que ten un gran amigo na Secretaría Lingüística del Naveaeu, resulta que o tipo non é ni siquiera o naviego da zona occidental asturiana. Foi hai pouco a unhas xornadas a Castropola e tal, e falou un español. É dicir que polo menos ao principio había unha persoa que era da zona, pero despois por unha serie de circunstancias pois saíu de aí e puxeron a un tío que bueno, que está criado na zona central asturiana e que ademais é asturiano occidental, así que sabe tanto do Eonavia como non sei, como de Cantabria. Pode que Cantabria saiba máis. Bueno, despois evitar por parte del Principado a discriminación continua en eventos institucionais da lingua galega no Eonavia, é dicir, todo o que son eventos que fai o Principado sempre pode levar, ás veces non leva nada, non? Parece que solo se fala español en Asturias. Outras veces leva o asturiano e o galego non existe. Ese non se leva a ningún sitio. Non sei se é que non debe gustarle esa cuestión. Despois, bueno, asinar tratados de cooperación lingüística entre as dúas comunidades. Isto falouse hai tempo deste asunto, pero ao final pois tampouco non callou, non? Campañas paralelas que se poden facer do Principado cando se fagan tamén para a lingua asturiana. É dicir, están metendo moitas campañas. Por exemplo, a última campaña, que é dunha consellería que ten Esquerda Unida, é do 0,7% para os países estos en desenvolvemento, non? Pois está metida no Eonavia, está metida en asturiano, non está metida nin en galego asturiano. Nos aí temos un problema, porque se protestamos non sabemos hasta que punto é bon ou non, porque se protestamos normalmente si o poden facer, pero o poden facer ou un español ou na súa grafía. Entonces non sabemos exactamente si eso é un dos aspectos que moitas veces discutimos na asociación, si é mellor que o fagan na súa normativa castrapeira e que polo menos estea, ou deixar pasar o tempo e nada, que non se faga nada, non? Eso é un problema. Despois, bueno, a implantación da asignatura de galego, a chamada gallego-asturiano por eles, en todos os centros por parte da Consellería de Cultura, e, loitar contra a discriminación na política de subvencións por parte do Goberno do Principado. Esta é unha medida que xa fomos conseguindo nestes anos e prácticamente agora son bastante agradecidos. Pero, bueno, ten o seu miolo, É dicir, a cuestión é que moitas veces, como están enfrontados coa parte asturianista, coa que defende a lingua asturiana, para amolalos, pois o que fan é darnos a nós máis cartos, entón os outros empezan a protestar. Pero claro, non é unha política así de subvencións pois moi coherente. Ás veces pois hai subvencións a un concerto, outras cousas, é dicir, non é con un criterio moi definido. Bueno, crear un espacio de consenso co Principado, eso eu polo que vexo, polo que tempo que vai pasando é bastante difícil. Volvemos outra vez a surtir as bibliotecas e centros educativos de libros en galego por parte do Goberno do Principado, a necesidade de realización de estudios serios sobre o Eonavia, e, bueno, criticamos os estudios estos sociolingüísticos que están facendo desde hai tempo Gerard Ramo, que o que os fai, que, bueno, verdadeiramente son un desastre. A capacitación do profesorado, que é outro problema, o respeto á toponimia tradicional, que, bueno, últimamente estaba poñéndose en bilingüe, pero, bueno, tamén coa normativa deles, bueno, con algúns topónimos un pouco raros. Por exemplo, ás veces non se enteran moito da festa. Por exemplo, en Boal aparecía no letreiro San Luís, puxeron San Lluís, San Lluís no Eonavia, Luns, Lluís. É dicir, non están moi enterados, o asesoramento que teñen non é moi bon. Por exemplo, na Veiga tamén tiñan posto, hai un pobo que se chama Castro Mourán, precisamente de Castro, que está encima dun castro. Puxeronlle Castra Mourán. Bueno, eu cando vin alucinei, pero os veciños e tal, nesos sí que foron rápidos, porque cambiaron rápidamente o letreiro con spray. E non fomos, non? Bueno, despois a necesidade de textos axeitados, do material didáctico, que non temos tampouco, é a transformación da asignatura de cultura asturiana por cultura eonaviega, non? E, bueno, despois tamén volvemos a reforzar a cuestión das comunicacións relativas a estas asignaturas se fagan en galego e non en asturiano, como está acontecendo actualmente. Todos, prácticamente todo o que está chegando do centro de Asturias cara ao Eonavia, a colexios, institutos e demais, relativo a lingua, está chegando en asturiano, Non chega nin en galego asturiano. E, bueno, con esto rematei. Si queredes facer algún tipo de pregunta, estou a vosa disposición.